بسم الله، الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، واطلعه على غوامض الحكم. أحمده على ما علم وألهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرئة من التحم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم، أرسله إلى العرب والأجم، وجعل أمته خير الأمم، وهد به إلى الطريق الأقوم، صلى الله عليه وآله وشرف وعزم وكرم. أما بعد، أعزائي kardeşler, hürmetli Müslümanlar, bundan önceki dersimiz vudu, babül vudu idi. Abdestlə bağlı idi. Abdest necə alınar? Abdest də sonra ediləcək dualar bununla bağlı idi. Bugünkü dərsimiz isə babül məsh əl-xuffeyn. Xoflar üzərinə məst etməkdir. Xoflar üzərinə məst etməkdir. bu baba keçmədən öncə bəzi istilahları söyləyək inşallah. Yəni məsh nədir? Məsh nədir? Məsh arkadaşlar əlin nəmi ilə nəm olan əlin nəmi, yəni əlin nəm etdikdən sonra onu sürməkdir. Yəni suyu axan bir şəkildə və ya suyun o damlalar bir şəkildə, yəni məsələn bir o azay, məsələn dəstəmazla, yumayla, yəni qusulnə, yəni yıxamaqla məsin fərqi nədir? Yıxamaqla yıxamaq odur ki, yəni suyu azaları yuyarkən ondan damlalar şəklində tökülür. Su oradan tökülür. Və yaxud da ki, su azdır, damlalar şəklində tökülmür. Lakin sən güclü qüvvəti itmə ilə, yəni əlində ovcunda götürürsən, məsələn, deyəlim ki, dirsəyindən aşağıya doğru itirsən suyu, o zaman yuyulur. Bu, yumandır. Fəqət məs isə nəm olan bir şeyin üzərinə çəkirsən. Yəni, əlin nəmdir, o əlinlə nəmi çəkirsən həmin o yıxanması gərəkən üzvə. Məsələn, başa məs etdiyimiz zaman əlimizin nəmi ilə, əlimizin nəmi ilə başımıza çəkirik. Yəni, yuma ilə məssin arasındakı fərq bundan ibarətdir. Bundan ibarətdir. Bəzən ola bilir ki, insan yəni, az suyun olduğu az suyun olduğu bir yerdədir. Yəni, düşünə bilər ki, mən bu suyla necə abdest alım, yetişdirim? O zaman bunu bilməsi gərəkir ki, yəni, belə bir şəkildə suyla, az bir şəkildə suyla həqiqətən də abdest ala bilərmi, yoxsa alamazmı? Onu istifadə etdiyi zaman onu görər. Yəni, bəziləri zənn edir ki, yəni, suyu belə açdın və quruşqayla töktün və ya hər hansı bir qabla axdı getdi bu şəkildə. Yox. Yəni, maalesef şədid, yəni, günümüzdə bizdə abdest alarkən, yəni, bəlkə də 10 litr suyla və ya 15 litr suyla abdest alırıq. Yəni, bəlkə də su israf olur, gedir, yəni, heç fikir vermirik bu şeylərə. Amma sələf, yəni, sahabələr, tabiyyün, ondan sonraki nəsillər və Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm çox az bir miqdar su ilə abdest alardı. Hətta bəziləri, yəni, o rivayətləri oxuduğunda, yəni, tutaq ki, yəni, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bir litrə yaxın su ilə abdest alıb, bu rivayətləri oxuyanda insan heyrət edir. Yəni, acaba doğrudan da mümkündürmü? Bəli, mümkündür arkadaşlar. Yəni, məs ilə yıxamanı bir-birindən ayrı bildiyiniz təqdirdə bu mümkündür. Yəni, Nəbi s.ə.v. çox az bir suyu əlinə alar, yəni məs yox, suyun özünü və onu itərdi qüvvətli bir şəkildə, azalara sürülərdi. Bununla da, yəni, məs ilə məs etmək isə əlin nəmini, bələlini, yəni bunu ərəbcə bələl deyirlər, bunun məs edirsən həmin üzvə, yəni çəkirsən əli. Arkadaşlar, xuflar üzərinə məs. Xuflar nədir? Yəni dəridən yapılmış, o zaman ayağa geyinilen bir vasitə idi. Yəni coraba bənzər və yaxud da corab kimi və yaxud da ki ayaqqabıdan biraz daha fərqli, dəridən yapılmış ayağa geyinilən bir şey idi. Onu da söyleyeyim ki, yani bu meselede Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaa icma etmiştir. Yani hoflar üzerine mesh etmek Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaa arasında icmadır. Ve Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaa'nın özelliklerinden biri haline gelmiştir. Bundan dolayıdır ki Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaa'nın büyük imamlarının akide kitaplarına baktığında çoxunda, yani klasik kitapların çoxunda yani yani hoflar üzerine mesh etmeyi Ehl-i Sünnet'in özelliklerinden dahil etmişler. Bundan dolayıdır da deyir ki kim yani hoflar üzerine mesh etmeyi cevaz vermezse, bunu caiz görmezse o zaman ne olacak? O zaman bu adam Ehl-i Sünnet dışına çıkmış olacak. Aslında Sünnet dışına çıkmış olacak. Çünkü bu Ehl-i Sünnet'in üzerine icma ettiği bir meseledir ve onun özelliği olmasındandır yani. Yani Ehl-i Sünnet'in buna dahil olması için, yani bir insanı Ehl-i Sünnet diyebilmemiz için bir de bu lazımdı. Yani bunu da alimler dahil etmişler. Neden? Muhaliften dolayı. Yani sapık firkelere, mesela Rafizilere bu konuda muhalifetten dolayı. Çünkü onlar katiyetle yani buna cevaz vermemişlerdir. Buna cevaz vermemişlerdir. Onlar lüt ayağa mest edirlerdir. Bu meselede yani yani hoflar üzerine mest elemede bir neçe meseleler var. O meseleleri inşallah müellifin sözüyle zikrelemeye başlayalım inşallah. Müellif buyurur ki Babul meshi alel huffeyni, hoflar üzerine mesh etmek. Yecuzul mesu alel huffeyni ve ma eşbehuhuma min el cevaribi es-safiqa elleti tesbutu fi kademeyni vel ceramik elleti tucavizul ka'beyn fi't-tahareti sugra yevmen ve leyleten lil mukim ve thalathan lil musafir من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالهن والمقيم يوما وليلة. Müellifin sözünü tercümeye başlayın inşallah. Müellif rahimahullah buyuruyor ki hoflar üzerine mes etmek caizdir. Veya hoflara benzen, yani bu hoflara benzeyen onun kimi olan, yani onlar babından ele alınan kalın corap cevaribi safika hansı ki ayakta sabit olur. Daha sonra izah edeceğim inşallah bunları. Sadece metni tercüme edeceğim. Ve ceramik elleti tücevzül ka'beyn, yani topukları ve farz ayağın yıkanması farz olan mahalli örten ayakkabı arkadaşlar. Yani biz buna bugünleri bot da diyebiliriz. Yani veya yarım bot da diyebiliriz. Yani topukların üstünü keçdisə topuklardan o şakak kemiği diyelim. O topuk ayakta iki tarafa çıkan o sümüğü yukarı çıktığı zaman, o kemiği yukarı çıktığı zaman bu ayakkabı Arap dilinde bunu cevarik cema ceramik adlan. Yani termin olarak bu da. Hansı ki ayakkabılar onun topuktan aşağıdır. Yani topuğun mahallinden aşağıdır. Onların üzerine mesh etmek caiz değildir. Sonra mesh etmek için koyulan şartlardan bir tane de değil. Fit tahareti sugra. Yani küçük taharette. Yani abdest almamız gereken yerlerde. Ama gusül vacip eden meselelerde mes etmek, hoflar üzerine mes etmek caiz değildir. Ve bunun da buyurur ki mukim için, seferde olmayan için, mukim için gece ve gündüz, yani bir gün bir gece. Musafir için ise 3 gün 3 gece. Yani 3 gün böyle diyeyim. Bunu da bu hadise dayandırırlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den وروتش يمسح المسافر ثلاثا ثلاثة أيام ولياليهن. مسافر 3 gün ve 3 gece neyler? Mest eder. وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلًا. Mukim ise bir gün bir gece eder. Şimdi ise meseleleri bir ele alak. Yani meselesini. Birinci meselemiz hof üzerine mestir. Hoflar üzerine mestir. Dedi ki hof nedir? Deriden yapılmış, ayağa giyinilen. Bildiğiniz mesler bugün de satılır farklı şekillerde. Bu, yani bu deriden hazırlanmış ayağa giyinilen dolap kimi bir şey. Bunu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurur ki Cerir buyurur der Ra'aytun Nebiyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bâle thumme tevedde ve mes'a ala khuffey. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. O bövlünü yaptı. Daha sonra abdest aldı ve hoflar üzerine mest etti. Yani müttefakun aleyh hadislerdendi. Yani Bukhari ve Müslim'in sahabe ravisine rivayet ettiği hadistir. bununla da hofun caiz olduğuna bir delil. Yalnız hofun caiz olduğuna dair, yani hoflar üzerine mesle dair çok rivayetler var. Yani biz burada sadece birini zikrettik. Diğer bir mesele çoraplar ve bot çekmelere, yani topuğa örten ayakkabılarda mesin caiz olmasına. Mesin caiz olmasına. Bunun delili nedir? Bunun da Mughre bin Şübe radıyallahu anhu buyurur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesaha alel cevaribini corabeyni ve na'leyni. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem coraplarını ve na'leyni, yani na'l ayaklara yine o sürütte şepşepler, onlara neynedi? Mest eledi. Onların üzerine mest eledi. Tirmizi bunu rivayet etmiştir, tehric etmiştir ve bunun, bu hadisin sahih, hasen sahih olduğunu bildirmiştir. Hatta İmam Ahmed yani bu barada buyurur ki yani bu barada, yani mest üzerine, coraplar üzerine mestel, yani Şübe'den, daha doğrusu 7 ve 8 sahabe rivayet etmiştir bunu. 7 ve 8 sahabe. Yani bunların katında arkadaşlar, yani bizim, yani daha doğrusu Hanbeli mezhebinde ve cumhurda corap dedikte neyi nezarda tutulur arkadaşlar? Corap dedikte arkadaşlar, yani mestin üzerine çekilmesi ve bu hadiste de getirdikleri deyirler ki kalın zoraptı. Çünkü sonra şart koşulur ki ve üçler atılıcı zorap, yani zoraba şart koşulur. En yekune safikan yestiral kadem. Yani safik olacak. Safik olacak. Safik nedir? Yani kalın zorap arkadaşlar. Kalın zorap. Bir zorabın kalın olmasının ölçüsü nedir? Kalın olanın, kalın olmasının ölçüsü, nem halde elin üzerine sürttüğünde eğer derin onu hissetmirse, yani hemin zorap elin nemini deriye keçmesine mani olursa bu kalın zoraptı. Bu kalın zoraptı. Bazıları demişlerdir ki yani derinin görsenmemesi vesaire, yani bunu zayıf kabul etmişlerdir ama güclü rey ondan ibarettir ki yani kalın zorabın ölçüsü elin nemini oraya alta geçirmemesidir. Yani deriye geçirmemesidir. Ayaktaki, ayak derisine geçirmemesidir. Çünkü böyle demelerinin sebebi ondan ibarettir ki zoraplar da hof babından görürler. Hof babından görürler. Ve burada daha önce muvahhidun kardeş vardı. O bu barada sual vermişti, yani ince zoraplar üzerine meselesi barada sorulmuştu. Biz o zaman daha tefsilatlı bir cevap vermiştik. Yani bütün mezheplerin görüşlerini, ümmetle deliller nelerdir, meselenin tefsilatı verdi. Ama burada tefsilata gitmedik. Sadece bildiririk ki mezhebimizde zorap dedikte kast olunan kalın zoraptır. İnce zorap değildir. Yani Muasir çorapların ekseriyeti ince çorap hesabı olan arkadaşlar. Onu bildirdiğim. Yani bugünleri adeten yani olabilir bazıları kalındı çorabın. Yalnız yani muasir çorapların ekseriyeti çoğunluğu ince çorap kısmına girer. Yani fukahanın ince çorap dediği çorap kısmına dahil olur. Çorap kısmına dahil olur. Ümumen çorap dedik de yani çorap dedik de yani fukahanın örfünde dört növ yani dört şey anlaşılırdı. El cevarib-i münaal yani münaal dedikleri mesela ayağında çoraptı ve bir de sürütlekti yani sandaletti. Yani ayaklar mesela ayakkabından yan tarafları açıktı. Mesela belediyede diye de çorapsız ayağına giyinsen, çorapsız ayağına giyinsen farz olan, yıkanması gereken farz mahalleler yani farz yerleri açıkta kalmış olan. Mesela bu şapit de olabilir veyahut da ki bu ayakkabıdır mesela dediğim gibi topuğa ulaşmayan, topuğun üstünü örtmeyen ayakkabı mesela. Çorap giymediğin zaman bunun üzerine meshetmek olmaz. Ama çorap giyindiğin zaman ve ayağında da yani çorabı giymişsen ayağında da ayakkabı var. Topukları örtmür mesela. Bunun üzerine meshedebilirsen. Yani sahabe çorap dedikte yani mester yani çorap üzerine mest rivayet edilir burada. İmam Ahmed diye 8 sahabeden gelmiştir. Yani onlar bu yani 8 sahabeden gelen bu rivayeti kalın çoraba ya da münaal çoraba yani ayağında çorap var ve topuğa kadar olan kısmını örten ayakkabısı var. Yani bu şekilde anlamışlardır. Bazı kardeşlerimiz bizim yani yanlış anlıyor yani zannediyor ki yani İmam Ahmed yani ince çorap üzerine 8 sahabenin rivayetini getiriyor. Hayır arkadaşlar. Yani imamlar o gelen rivayeti yani hususen cumhur yani burada cumhur dedikte yani 4 mezhep uleması neredeyse bu görüştedir ki ince çoraplar bundan bu kabilden değildir. Bu kabilden değildir. Ona göre amel ederken ve mezhebin görüşünü de söyleyerken asıl olan bu görüşü zikretmektir. Yani ince çorabın üzerine meshetmeyi öne alıp bunu zikrelememek vesaire. Yani bu üslup olarak doğru değil. Üslup olarak doğru değildir. yalnız yani bu konuda fetva vardır. Yani ince çoraplar üzerine meshetmeyin cevaziyetine dair İbn Teymiyye Rahimullah, İbn Kayyim ve hatta onlardan önce de rivayet yani bu görüşü verenler vardır. Fakat bunlar dediğim gibi yani cumhura muhalif mevkide yer tutan alimlerimizdi. Yani bununla amel etmiyorlar. Olar. Bir insan amel edebilir bununla. Yalnız yani yani karşı mesela cumhurun görüşüne amel edip bunu kabul etmeyenlere karşı yani ince çoraba meshedenler şiddet gösterirler. Yani günümüzde yayılmıştı. Hususen yani belli bir taife vardır ki yani ismini zikretmek istemiyorum. Siz onu bilirsiniz. Gece gündüz ders çıkarırlar bunun üzerine. Yok işte ince çoraplar üzerine mesthetme iptal edenlere reddiye bilmem falan filan. Boş boş işlerle uğraşır arkadaşlar. Yani cumhur ulema ince çoraplar üzerine mescid caiz görmemişler. Durup buna da yani reddiye vermek bilmem bunu ayıplamak vesaire. Yani bu bir nevi başından büyük bir hareket elemekti. Yani başından büyük bir hareket elemekti. Yalnız yani cumhurun görüşünü alan da karşı tarafı yani karşı taraf dedikte yani ince çorap üzerine meskeni de çok da üzerine yüklenip ayıplamaması lazımdı. Ayıplamaması lazımdı. Yani üzerinde kafa yormamız gereken, müzakere etmemiz gereken başka meseleler vardır. Günümüzü bunlarla geçirmek yani İslam'ın fıkhinden değildir. İslam'ı anlamaktan değildir. Bu kadar arkadaşlar çoraplar bu arada dediğim. Dedik ki kalın çorap olacak. Kalın çorap olacak. Kalın çorabın ölçüsünü de zikredik ki nedir? Kalın çorap arkadaşlar tekrar ederim. Elin nemini deriye ulaştırmayan. Yani deriye geçmesine mani olan çoraptır. Mani olan çoraptır. Her hansı bir çorabı giydiğinizde eliniz nem iken elinizi üzerinden sürtün. Eğer deriniz o nemişliği hissedemirse o kalın çoraptı. Yani yün çorapları mesela buna misal verebiliriz. Evet. Diğer bir şart ise, yani dolapta şart olan ayakta sabit olmasıdır. Ayakta sabit olmasıdır. Yani sabit olması nedir arkadaşlar? Yani ayağına giydikten sonra elave ikinci mesela iple onu bağlamaya veya elave bir şeyle onu berçitmeye ihtiyaç duymayan ve onunla ayakta yürüyebilen. Yani mesela yürüdüğün zaman tutak ki ayaktan çıkmıyor. Mesela diyelim bir tane çorap giydin ayağına. Oldu. İple de bağlamadın. Fakat yürüyüp gittiğinde o ayağından çıktı. Yani çıkır. Bu şekilde bir boşluğu var. Yani bu da caiz değildir. Caiz olan hansıdır? Ayakta sabit kalacak ve her hansı bir yardımcı vasıta ile olmayacak. Yani berçidilmeyecek. Berçidilmeyecek. Yani bu şartlardandı. Şartlardandı ki bu şekilde dursun. Çünkü hof kendisi durur ve bu da hof babına kıyas edildiği için, hof babına kıyas edildiği için ayakta bu şekilde duracak. bir diğer bir mesele mest üzerine çekme için, yani mestler üzerine mest edilmek için, hof üzerine mest etme için dedi ki küçük taharetlerde olacak. Büyük taharette değil. Yani mesela gusül alması gerekirse o zaman yani ayaklarından çıkartacak, tamamen yuyunacak, sonra giyinecek. Ama abdest alması gereken yerlerde üzerine edebilir. Mesela bununla bağlı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelir ki اِذَا كُنَّ مُسَافِر۪ينَ اَوْ سَفَرًا اَلَّا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ اَيَّامْ وَلَيَالِهِنَّ اِلَّا مِنْ جَنَابَ buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den yani İbn-i Assaffan İbn-i Assal hadisidir bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir seferde olduğumuzda, musafir olduğumuzda yani bize 3 gün 3 gece hoflarımızı çıkarmamayı demişti. Ve biz de çıkarmırdık sadece cenabet zamanı. Yani cenabet kusuru gerektiği zaman o zaman çıkardardık buyurur. Çıkardardık buyurur. Hadis sahih hadisti, Hasan hadisti. Yani bunu birçok muhaddisler tahric etmişlerdi. Tahric etmişlerdi. Bir de burada cebira vardır. Sadece bundan cebira istisna edilmiştir. Cebira biraz sonra gelecek inşallah. Cebira nedir? Cebira yani bint, sarık. Yani kolumuz kırıldı mesela için diyelim. Gipse koyduk, sardık. Yani bu sarığın sarmak için taharet üzerine olmak şart değildir. Gelecek inni birazdan bu mesele. Yani bu meselede yani eli gipstedir, eli kırılan bir insan Allah muhafaza kolu sarmışlardır. Cenabet kusur gerektiği zaman ne eleyecek? Ve vücudun tamamını mı yuyacak yoksa teyemmüm mü olacak? İnşallah indi gelecek. İndi gelecek bu arada. Diğer bir mesele dedi ki mukim bir gün bir gecedi. Müsafir için ise 3 gündür. 3 gün 3 gece. Yani mesela mukim bir insan bugün zöhür namazında mest eledi. Daha sonra inşallah mest ne o zaman başlayır müddeti ele burada söyleyeyim inşallah. Mesle ne zaman başlayacak? Yani meslin müddeti ne zamandı? Meslin müddeti ne zamandı arkadaşlar? Mezhebimizin görüşüne göre yani bu mevzuda hatırladığım kadar 4 görüş vardır. Yani meslerin vaktinin başlamasıyla bağlı. Mezhebimizin görüşü ondan ibaretti ki insan mesli giyindi ayağına. Mesela diyelim ki fecr namazında abdest aldı ve ayağına mes giyindi. Yani kamil bir taharete ayağına mes giyindi. Ve bu şekilde devam eledi. Sonra saat 11 kimi, yani zöhürden evvel abdesti pozuldu. Bu abdestini tezelemedi. O vaziyette gözledi ve zühr namazı dahil oldu. Zühr namazı dahil olunda gitti. Abdest aldı ve hoflar üzerine mesh etti. Mezhebimize göre mesh'den sonra başlayır arkadaşlar müddet. Yani ayağa giyindikten başlamaz hemen. Taharetli şekilde giyinirsen taharetin pozulduğunu, yani abdestin pozulduğu zaman üzerine mesh ettiğin andan, yani abdest alıp üzerine mesh ettiğin andan artık mesh müddeti başlıyor. Mesh müddeti başlıyor. Onun müddeti de dedi ki bir gündür misafir için. Yani mesela zöhürde üzerine mesh eden bir adam o biri günün zöhrüne kadar o mesh ile namaz kılabilir, taharetlenebilir. Yani ki abdestini pozmadığı takdirde veya pozup tezlenden şeylediği zaman onun üzerine mesh eder. Onun üzerine mesh eder. Musafir için ise 3 gündür bu müddet. Yani 3 gün devam eder aynı şekilde. Aynı şekilde. Yani bununla bağlı Affi ibn Malik'ten rivayet vardır. Buyurur ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emara bil meshi alal khuffeyni thalathata ayyamin ve leyalihinna lil musafir. Musafir için 3 gün ve 3 gece mesh etmesini emr ederdi. Ve yevmen ve leyleten lil mukim. Mukim için ise bir gün bir gece. İmam Ahmed bu hadis bu arada buyurur ki yani هذا أجود حديث في المسح. Bu yani mes etmede en güzel hadislerden biridir. Çünkü لأنه في غزوة تبوك آخر تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. Yani bu der ki Tebuk seferi, gazvesi zamanı başlamıştı bu olay ve Tebuk seferi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin en sonuncu seferlerindendir. En sonuncu seferlerinden ve bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mesh konusunda ettiği en sonuncu fiillerdendi. Yani ne demek istiyor İmam Ahmed bununla? Yani bu en sonuncudu ve bunun yani mensuh olma ihtimali yoktu. Yani daha güçlü ve daha kuvvetli bir hadisti bu. Mana yönüyle. Yine Ali radıyallahu anh'tan gelir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ceale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lil mukim yevmen ve leyle. Mukim için gece ve gündüz bir gün eledi. Yani mesih. Ve lil musafiri thalâfete eyyâmin ve leyalihin. Musafir için ise 3 gün 3 gece bunu eledi. Bunu İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Bununla da biz hem de Rafizilere diye verir ki yani siz İmam Ali radıyallahu anh'un sözünü kabul ettiğinizi iddia ettiğiniz adamlarsınız. Yalnız İmam Ali radıyallahu anh'u o ayağa mesh etmeyle bağlı yani hoflara mesh etmeyle bağlı rivayeti vardır bizde. Biz onunla emel edirik. Dedi ki mesin başlama müddeti hadesten sonra mesh etmektir. Diğer bir mesele meshin batil olması. Mesh ne zaman batil olur arkadaşlar? Buyurur ki ve meta mesah ثُمَّ انْقَدَتِ الْمُدَّةِ اَوْ خَلْعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ تَهَارَتُ Müddet bittiği zaman yani bir gün, mugim ise bir gün, misafir ise 3 gündü. 3 gün oldu artık onun mesi iptal oldu. Yani şey iptal oldu. İptal oldu. Mugim için ise bir gün. Mugim için ise bir gündür. Bir gündür. Müddet bittikten sonra birincisi müddet biterse tahalleti getmiş olar. İkincisi müddet bitmeden önce ayağından çıkararsa hofları ne olmuş olar? Yine batıl olmuş olar. Çünkü yani bu guslün yani ayağı yıkamanın manasına yani onun makamına geçmektedir. Ve ayaklarda da mes yani taharet pozulduğu zaman yani sanki ayağını yumamıştır. Dolayısıyla ayağını yumayan bir adamın abdesti geçerli midir? Geçerli değildir. Dolayısıyla da ondan dolayı da imumen iptal olmuştur. İmumen iptal olmuştur. Bu arada arkadaşlar, yani belediye mesela müddet bitti. Müddet bittikten sonra müddet bittikten sonra abdest tamamen pozulur mu pozulmaz mı arkadaşlar diye ihtilaf vardır el mehli arasında. Bizim mezhepte bir iki görüş var bununla bağlı. Hatta yani başka görüşler de var. Ben yani hatırladığım iki görüşten eminim. Birinci görüş müddet bitmesiyle abdestin yani batıl olmasıdır. Taharetin yetmesidir. İkinci görüş ondan ibaretti ki yani müddetin bitmesi meshin müddeti bitir. Ama mesela meshi ayaktan çıkardıktan sonra diyelim mesela bunun misalı nedir? Mesela İmam Ahmet'ten ikinci görüş bundan ibaretti ki mesela dünen zöhürde biz mesh ettik hofun üzerine. Üzerinden bir gün geçti. Geldi bu günün zöhrüne artık bizim mesh müddeti bitti. Biz mesh'i ayağımızdan çıkardık. Birinci görüşe göre abdest tamamen yoktu. Baştan sona abdest almamız gerekir. Çünkü dedik ki bu bir cüze bölünmür. Yani bütün bir ibadettir. İmam Ahmet'ten gelen ikinci görüşe göre ise sadece ayaklarını yuması yeterlidir. Yani ayaklarını yuyup başına mesh etmesi yeterlidir. Anlaşabildim mi arkadaşlar? Yani İmam Ahmet'ten gelen ikinci görüş oldu ki abdesti pozulmadıysa, yani abdesti batıl eden şeyler olmadığı müddetçe, müddet bidenden sonra hofları çıkartıp ayağı yıkamakla abdeste devam etmek olar. Abdeste devam etmek olar buyurur İmam Ahmet. Yani ondan iki görüş rivayet olmuştur. Ben bunun ikisini de sizlere bildirdim. Ümumen yani meslerde müddet meselesini arkadaş cumhur şart koşur. Yani onu da söyleyeyim bilesiniz. Yani cumhur ulema meslerde müddeti şart koşurlar. Müddete yani mesela müddet koşmayanlar ise yani İmam Malik Rahimahullah ve onun mezhebinde olan alimler de ki onlar aslen haflarda müddeti itibara almırlar. Yani bir gün, 3 gün, 5 gün, 10 gün ne kadar devam ederse o şekilde farkı yoktur. Ta adım ayağından çıkarana kadar. Evet. Diğer bir mesele وَمَنْ مَسْحَ مُسَافِرًا ثُمَّ اَقَامَ اَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ. Kim der ki misafir mesela misafirlikteydi musafir iken yani musafir iken meshelemişti. Musafirin neyse gün hakkı var? 3 gün. Yalnız mesela diyelim ki ben bugün seferdeyim. Asırda meshelemedim. Asırda meshelemedim. Tamam. Bu şekilde devam edelim. Gün geldi, o biri günün fecrine çattık. Yani daha benim diyelim fecire geldik. Fecirde ben artık mukim oldum. Mukim oldum. Ve yok da fecir yok. O biri günün zöhrüne kadar geldim. Seferdeyim. O biri günün zöhründe mukim oldum. Daha asra var. Tamam. Mukim oldum. Şimdi musafir iken başlamıştım. Musafirin hakkı 3 günüydü. Geldim mugim oldum. Ne eyleyeceğim? Değer şey müellif rahimahullah. Etemme mesha mugimin. Mugim meshine tamamlayar. Yani o biri günün asrından meshetmeye başlamışsınızsa bugünün zöhründeyse mugime çeştiniz, seferde değilsiniz. Artık asra kadar senin vaktin var. Yani asır dahil olduktan sonra sen artık üzerine meshede bilmersen. Yani 3 gün başladığın kimi devam ede bilmersen. Başladığın kimi devam ede bilmersen. Diğer bir mesele ise ve in mesha mukime thumma safer atama mesha mukimin. Aynı şekilde mukim iken başlayan musafir olursa daha sonra. Yani mesela diyelim ki aynı misalı verelim. Aynı misalı verelim. Diyelim ben seferdeyim. Asırda mesteledim. Sonra fecirden sonra geldi yani o gün tamamlandı. Mağrib oldu, Ayşe oldu. Yattım, kalktım fecire. ayağımda məşqlər davam eləyir və fəcirdən sonra mən müsafir oldum. Yəni çıxdım. Deyəlim Bakıdaydım, çıxdım, gedirəm, yoldayam, Gəncədəyəm. Və mən artıq müsafiriyə keçdim. Mən acaba məşqi 3 günə mi tamamlayacağım, yoxsa müqim ikən başlamışdım, hansı şəkildə tamamlayacağım? Arkadaşlar, müəllif Rahimoğlu buyurur ki, müqim üzərinə tamamlayacaq. Hər nə qədər səfərdə olsa da müqim kimi tam. Çünki müqim olaraq başlamışdı. Müqim olaraq başlamışdı. Amma müsafirlikdə, yəni müsafirkən başlayanda bunun əksi nədir? Müsafirkən başlayan müqim üzərinə tamamlayır. Tamam, amma müqim ikən başlayan müsafir olduqdan sonra elə müqim üzərinə də tamamlayır. Müqim üzərinə də tamamlayır. İmam Əhməddən gələn ikinci bir görüşə görə, yəni bu mağarədə, yəni müqim olaraq başlayan bir adam, müqim olaraq başlayan bir adam, sonra səfərdə oldu. Səfərdə olduğu müddətdə artıq məsim müddəti müqimlikdən intiqal eləyir müsafirliyə. Müqimlikdən intiqal eləyir müsafirliyə. Yəni müddət artıq şey olaraq hesablanır. Yəni artıq məsələn yenidən hesablanmır ha, yanlış anlamayın. Yəni vaxt yenidən hesablanmır. Xeyr, vaxt olduğu kimi qalır. Sadəcə müsafirə 3 gün idi, müqim üçün isə 1 gün idi. Bu mənada. Tamam? Yəni məsələn müsafirə intiqal el dediyimizdə, yəni məsələn bu gün müqim idim, asırda etdim. Yarının o biri günün zöhründə müsafir oldum artıq. Və artıq vaxt keçdi şeyə. Yəni səfərliyə. Yəni məsələn mən gəldim asra, bir gün tamam olur və davam eləyirəm. Çünki müsafirin 3 gün haqqı var. Ondan sonra 2 gün daha məhs etmiş oluram. Tamam? Yəni İmam Əhməddən bu arada 2 görüş gəlmişdi. Və hətta hətta buyurur ki, yəni bu rivayətdə, yəni Əbu Bakır Əl-Xəllal buyurur ki, bu İmam Əhmədin yəni ən razı olan görüşüdür və ömrünün sonunda, yəni axır vaxtda, yəni bu görüşə gəlmişdi. Birinci zikr etdiyimiz görüşdən dönmüşdü. Yəni birinci görüş nədir? Yəni müqim olaraq məsdə başlamışdırsa, müsafir olduğunda müqim üzərinə tamamlasın. Tamam? Amma ikinci görüş, yəni Əbu Bakır Əl-Xəllal buyurur ki, rahimehullah İmam Əhməd o görüşündən dönmüşdür. Yəni İmam Əbubəkr Əl-Xəllala görə İmam Əhməd o görüşündən dönmüş və onun qatında racih olanı bu görüşdür ki, əgər müqim olub sonradan müsafir olarsa, müsafir üzərinə tamamlamasıdır. Əbubəkr Əl-Xəllal, arkadaşlar, daha öncə biz bilgi vermişdik. Əbubəkr Əl-Xəllal İmam Əhməd bin Hanbəl rahimehullahın məsələlərini cəm eləyib Məsaili İmam Əhməd deyə kitab şəklində təlif edən imamlardandır. İmam Əhmədin məzhəbinə böyük xidmətləri olan alimlərdən biridir. Biz demişdik ki, İmam Əhməd sağlığında özü həyatdaykən fiqh kitabı yazmamışdır arkadaşlar. Özü, yəni fiqha dair alıb başdan sonra bir fiqh kitabı yazmamışdır. Buna rağmen yəni yəni böyük bir imamdır. Bəzən insanlar yanlış anlaya bilir. Yəni məsələn filan kəs fiqha dair bir kitab yazmışsa o bitdi, o imamdır. Yəni o allamədir. Yox arkadaşlar, elə deyil. Yəni İmam Əhməd hansı daha böyük bir, yəni müasirlərdən fiqha dair yazmış hansı bir kitab mı, yoxsa İmam Əhməd mi? Yəni heç şübhəsiz ki İmam Əhməd olduğunu söyləyəcək. Yalnız İmam Əhməd fiqha dair kitab yazmayıb. Yəni demək istədiyim təlif hələ hər şey demək deyildir. Bəzən görürsən ki, yəni toplumda vardır. Yəni gecə gündüz 2 gündən bir kitab yazıb çıxardır və s. və onu şəriətin məsələlərindən dəlilsiz şəkildə danışdığında dəlil olaraq gətirdikləri şey sadəcə onun fazla kitab yazmasıdır bu şəkildədir. Arkadaşlar, yəni belə bir dəlil gətirmə, belə bir istidlal gətirmə batıl bir istidlaldır. Dediyimiz kimi İmam Əhməd yəni heç fiqhə dair heç bir kitab yazmamışdır. Buna rağmen imamdır, məzhəb qurucusudur. Və böyük imamların çoxu, İmam Əbu Hanifə də yəni başdan sona fiqh kitabı yazmamışdır. Tələbələri axtarmışdır onu. Aynı şekilde İmam Ahmed'de de böyleydi. Yani İmam Ahmed'in daha sonra vefatından sonra onun talebeleri, onun oğlu, onun emisi, kardeş uşakları ve diğer talebeleri yetiştirdiği insanlar İmam Ahmed'in meclisinde bulundukları zaman ona mesela fıkıh sorular sorurdular. Ona cevap verirdi İmam Ahmed. Bazısını yazılı şekilde eliyerdi. Yani mesela biri gelirdi fetva sorur. Yazılı şekilde isteyen ona yazardı, gönderirdi. Ve başladılar daha sonra bu ya risaleleri toplamaya. Bazıları şahitli yedirdiler. Yani ben İmam Ahmed'in yanındaydım. Böyle sual verildi. Bu böyle cevap verdi. Bu şekilde başlayıp İmam Ahmed'in meselelerini toplamaya. Bu konuda çoklu çalışmalar yapılmış. Ben dersimizin başlarında Hanbeli mezhebiyle bağlı bilgi verdikçe bunları zikir etmiştim. Dileyen inşallah o derse müracaat edebilir. O barada geniş açıklama vermişti. Ve daha sonra dedi ki bu meseleleri İmam Ebubekir el-Hallal gelmiş. Bütün meseleler yani mesela İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın topladığı mesele İmam Ahmed'i, ondan sonra kardeşi oğlu, ondan sonra diğer imamların topladığı meseleleri hamsını toplayıp bir kitap haline getirmiştir. Allah alem ben bunun 20 ciltten ibaret olduğunu gördüm burada. Yani farklı şekilde ciltler de olabilir ama en az yani 20 cilt olduğunu gördüm ben. İmam Ahmed'in bu barada yazdığı eserler. Evet. diğer bir mesele imamet yani emame üzerine başa sarılan sarık üzerine mest etmenin caiz olduğudur. Ancak şartı vardı ki izâ kânet zâte zuâbe. Zâte zuâbe ne demek? Yani sargı sardıkta arkadan bir kuyruk şeklinde çıkmasıdır. Çıkmasıdır. Yani uzanmasıdır bu şekilde. bunu da Mughire bin Şube buyurur ki Tevadde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve mesela alel huffeyni vel imame vel imame. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı hoflar üzerine ve imamet üzerine yani emame üzerine yani sarığın üzerine mest eledi. Mest eledi. Başka bir hadiste ise buyurur ki yani Amr bin Umeyye Raitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsa ala imameti ve huffeyhi. Yani imamesi ve hof üzerine mesettiğini gördüm. Bu her iki rivayet İmam Bukhari rivayet etmişti. burada şart koşuldu ki müellif tarafından yani kuyruğu olacak şekilde olsun. Kuyruğu olacak şekilde. Yani arkadan uzuntu şekilde. Yani görüntü yoktu ben gösterebilmirim. Ben size gösterirdim. Yani bildiğiniz sarık sadece arkasından çıkacak biraz. Uzuntu olacak. Uzuntu olacak. Neye göre böyle demişler arkadaşlar? zimmet ehline muhalif olsun diye. Çünkü zimmet ehlinde de amameler koyulmuşlar. Yalnız onların çıkacağı yok imiş. Yani arkadan uzantısı yoktu. Bu bakımdan yani Türkiye'de ve bugünleri birçok ülkelerde yayılmış bu şekilde sarıklar vardır ki hansı ki kuyruğu yoktu yani uzantısı yoktu. yani bu şekilde bunların üzerine caiz değil meshetmek. Yani mezhebimize göre. Özür dilerim. böyle. Dedi ki mestin yani imamen üzerine mest şartı ondan ibaretti ki sadece ve sadece birinci şerti kuyruğu olmasıdır. Yani uzantısı. İkinci şerti ise ve yuşturatu en tekune satiran satiraten li cemi'i rasi illa ma ceratil adetu bi keşfi. Ve başın tamamını örtmüş olacak. Hemen bu sarık. Sadece örtte eğer açılması gereken yerler varsa ora açık kalarsa o zaman sorun değil. Yani tamamını örtmek dedik de bunu kastediyor. Yani örfen ne kadar örtülmesi gerekir o kadar. Yani mesela başın arkasından ense nahiyesi adeten açık kalır mesela sarıklarda. Yani bu tamamı manasına gelmez. Yani örfen ne hara kadar örtülürse oraya kadar örtmektir. dedik ki arkadaşlar yani çıkıntısı olmayan imamelerde çekmek caiz değildir. Bunun da ehli zimmete benzediğinden dolayıdır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ehli zimmete benzeme yani Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyi qadağan etmiştir. Men teşebbehe kavmen fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Hadisiyle alimlerimiz değiller ki benzemek haramdı. Ve benzemek haram olduğundan dolayı da yani mesh etme, imamı üzerine mesh etme arkadaşlar ruhsattı. Dolayısıyla masiyetlerde ruhsatlar geçerli değil arkadaşlar. Yani bunu genel olarak bir kaide olarak yadınızda kalsın. Mezhebimizin ve çok ulemanın yani ekser ulemanın bir kaidesidir ki bu masiyetlerde ruhsat yoktur. Masiyetlerde ruhsat yoktur. Mesela bir insan diyelim guldurdu, yol kesendi ve o seferdedi. Yani yol kesme için sefere çıkıp yani diyelim ki kervanın karşısını kesecek veya yolu kesecek ve yaşadığı yerden uzaklara gidip tabii ki. Ve bu hırsız Ramazan ayındadır. Bu adam yani şer'en ruhsattan yararlanabilmez. Yani ben musafirem diye ona yiyip içmesi mübah olmaz. Ondan yararlanabilmez. Aynı şekilde bu da böyledi. Yani ehli zimmete benzediğine göre bu haramdı, masiyetti ve masiyetlerde de ruhsattan istifade edebilmez. ve bütün bunlarda şart odur ki kamil bir taharete üzerine giyinmesidir. Yani mesela ayağımıza şeyleri giyindik, hofları giydik. Hof giyinirken arkadaşlar mesela diyelim ki abdest alırken nece alırız? Elleri yuduk, yüzümüzü yuduk, kolla dirseklerimizi yuduk, başımıza meshettik. Ondan sonra geldik sağ ayağımızı yuduk diyelim. Sağ ayağı yuduktan sonra hofu giydik ayağımıza. Sağ ayağımıza. Sonra solu yuduk, solu giyindi. Arkadaşlar mezhebimize göre bu batildir. Yani kamil bir taharet üzerine giymemiz lazım. Kamil bir taharet nedir? Yani sen artık hofu ayağına giymeyeceksen, besleyeceksen. Sağ ayağını yudun, sonra keseceksen, solu da yuyarsan, bitireceksen, ondan sonra giyineceksen ikisini de. Ben bu uygulamanı çoğu zaman yanlış gördüm. Yani çok kardeşler özellikle yani mesela çoraplar üzerine mesleden arkadaşlar gördüm ki mesela zamanında Azerbaycan'da gördüm ben. Çorabı mesela yüyür ayağını önce yudu. Sonra ayağını yuyandan sonra abdesthanada çorabı giyinir sağ ayağına. Sonra sol ayağını yürür, çorabı giydi sol ayağına. Sonra o biri nöbeti defa onun üzerine mesleder. Arkadaşlar bu batildir. Mesledebilmez. Çünkü kamil bir taharet üzerine giymeyip. Kamil taharet nedir? Destamaz tamamen bittikten sonra giyinmelisin. Dediğim gibi eğer yani yuyup sağ ayağı yuyup sonra ayağına giydi sonra sol ayağı yudu bu batildi. Batildi. Yani kamil bir taharet üzerine giyinmelidir. Bir de dedi ki yani cebira üzerine bint üzerine mest etmek caizdir. Diğer bir mesele mest etmesi caizdir. Neydi cebira dedi? Bint. Yani ayak kol kırıldığında, ayak kırıldığında vesaire o yeri sarmamızdı. O yeri sarmamızdı. Bunun delili ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğiniz seferdeyken başı yaralanan bir sahabe olur. O sorur ki benim için teyemmüm edebilirim mi? Veyahut da benim için ne bulursunuz? Onlar ise buyururlar ki senin için yıkanmaktan başka bir şey görmürük. O ise yıkanır ve daha sonra başı çirkeleyir ve sonra vefat eder o sahabe. Ondan sonra gelip mesela Nebi sallallahu aleyhi ve selleme çattırırlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki katalehumullah. Onlar onu öldürdü, Allah da onları öldürsün. Yani beddua manasında. Yani çeşitli diye sorsaydınız. Ve onun için innemâ kâne yekfîhî en yeteyemmeme ve ya'sır. Yani onun için yeterliydi ki teyemmüm elesin. Ya da yarası üzerine bir şey koysun. Yani cuna koysun. Veyahut da sarık bağlasın. Onun üzerine mestilesin arkadaşlar. Mestilesin. Cabira'da ne vardır arkadaşlar? Cabira'da şart vardır ki, yani bint'te. Birinci şart, ehtiyac yerini keçməməli. Yani mesela diyelim ki, biləyimiz kırıldı. Biləkdən 4 santim yuxarı və 4 santim də aşağı şəkilində bint koymağı doktor dedi ki, bu şəkildə koyulmalıdır. Yani ehtiyaca görə. bu caizdir. Yani o yerlərə məhs etmən üzərinə geri qismini yıxaman caizdir. Ancaq məsələn deyəlim ki biləyiniz qırıldı amma dirsəyinizə qədər gips qoyublar. Yəni dirsəyi də daxil eləyiblər. Yəni dirsəyə ehtiyac mıdır? Ehtiyac deyilsə onu çözməniz gərəkir. Yox çözmək əgər problemdirsə o zaman buna da ruxsat vardır. Alimlər buyurmuşlardır. Buyurmuşlardır. Və bu məsələlərdə dərsimizin sonuna yaxlaşdıq və bu məsələlərdə kişi və qadın eynidir ruxsatlarda. Yalnız və yalnız qadın imamə məsələsində, yəni başına şey qoyduğu zaman yəni imamə, yəni sarıq qoyduğu zaman ona caiz olmaz. Çünki qadın kişilərə bənzəmişdir. Və qadının kişilərə bənzəməsi də haramdır və masiyyətdir bu və masiyyətdə də ruxsat yoxdur. Bu da ruxsatlar babından olduğuna görə belədir. Cəbirada şərt oydu ki, arkadaşlar, dedi ki, cəbirada yəni taharət üzərində, küçük taharətlər deyil, böyük taharətlərdə də cəbiradır. Yəni, məsələn, xoflarda məstə dedi ki, küçük abdestlərdə, yəni abdest almamız gərəkərkən üzərinə məhs edə bilərik. Amma cəbirada belə deyil. Dərsin əvvəlində də buyurduq. Cəbirada həm böyük abdest, həm də küçük abdestdə üzərinə məhs edirik. Yəni onu kamil bir taharət üzərinə və yaxud da ki qusul, böyük taharətdən təmizlənmə şərt deyildir. Çünki cəbira ehtiyacdan dolayıdır. Yəni insan deyəlim ki qusulu yoxdur, birdən qolu qırıldı. Yəni, neyəcək insan? Təzdən ona əmr etdi ki, qolunu açsın qırıq bir şəkildə. Bu, əziyyətdir ona. Ona görə şəriət bu şəkildə durumlarda aff etmişdir. O da bağışlanmışdır. Bundan dolayı da yəni, yara üzərini sarmaqda, yəni yaranın üzərini bağladıqda, qırıqlarda və s. də böyük qüsul almaq da gərəkməz. bununla da yəni xoflar üzərinə məsd etmə babını bitirdik. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhadu an la illa ent, əstəğfiruka və ətubu iləyk.